Middernacht, het begin van woensdag 14 september. Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De Tweede Kamer wist niet dat er in Groningen jarenlang veel meer aardgas werd gewonnen dan strikt genomen nodig was. Oud-Kamerleden hebben dat vandaag gezegd voor de parlementaire enquêtecommissie. Gasbedrijf GasTerra bijvoorbeeld had uitgerekend dat voor levenszekerheid niet meer dan 27 miljard kuub gas nodig was. Maar het werd nooit met de Kamer gedeeld. Er werd in 2013 twee keer zoveel gewonnen. Daarmee werd de dringende waarschuwing van het staatstoezicht op de mijnen in de wind geslagen om zo snel mogelijk minder te winnen. Het staatstoezicht was tot dat advies gekomen omdat de gaswinning vanwege aardbevingen te gevaarlijk werd. Hongarije scherpt de regels voor abortus aan. Vrouwen die een abortus willen ondergaan moeten voortaan eerst naar de hartslag van de foetus luisteren. Premier Viktor Orbán heeft een decreet ondertekend waardoor die regel gaat gelden. Vrouwen moeten zo worden geconfronteerd met wat wordt genoemd een duidelijk teken van vitale functies van de foetus. Pas daarna mogen ze besluiten of ze doorgaan met de abortus. Een voormalige topman van Twitter zegt dat het bedrijf het publiek misleidt over hoe veilig de site is. Oud-veiligheidsbaas Satko zei in een hoorzitting in het Amerikaanse congres dat de gegevens niet goed zijn beveiligd, dat de veiligheid van Twitter 10 jaar achterloopt op de veiligheidsstandaarden en dat er te veel mensen bij gevoelige gegevens kunnen. Ajax heeft in zijn tweede groepsduel in de Champions League een nederlaag geleden tegen Liverpool. De wedstrijd die gespeeld werd in Anfield eindigde in 2-1. Liverpool won dit seizoen maar 2 van de 6 competitiewedstrijden, maar tegen Ajax ging de club meteen in de aanval. De stand bleef lang gelijk, maar vlak voor tijd maakte Liverpool het beslissende doelpunt. Het weer, in het zuiden toenemende kans op regen, vannacht 10 tot 15 graden. Morgen in het zuiden en midden eerst regen. In de middag blijft het met uitzondering van Limburg overal droog en is er soms zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht, welkom bij Nooit meer slapen. Ik heb heel vaak geen antwoorden, maar juist nog meer vragen, hoorde ik mijn gast van vanavond zeggen, afgelopen weekend. Singer-songwriter Maaike Oudboter werd in 1 klap bekend toen ze in 2013 in het televisieprogramma De Beste Singer-songwriter van Nederland het nummer Dat ik je mis ten gehore bracht. Nu is ze op tournee. Een theatertour is het. Samen met zanger, acteur en presentator Erik Kortom trekt ze door het land met Harnas van Glas, genoemd naar het gelijknamige album van mijn gast. Harnas van Glas is een muzikale show waarin de twee samen muziek maken, maar waarin ze ook in gesprek gaan, met elkaar en met het publiek. Zo kwam het dat ik het haar hoorde zeggen, dat ze in plaats van antwoorden vaker nog meer vragen heeft. En dat is wat we zagen. Een vrouw die al denkend praat, een enerzijds laat zien, een anderzijds, haar twijfel en vooral dus al die vragen. Tot het dan weer tijd werd voor een lied, waarin ze, bijna achterloos, de antwoorden wel steeds weet te vangen. Maaike Oudboter is geboren in 1992. Welkom. Dank je. Ik ben... Hoe gaat zoiets nou? Jij denkt op een dag, weet je wat, ik bel Erik Kortom gewoon eens om te vragen of hij tijd heeft. Ja, dat is ongeveer zo gegaan. Ik zat te denken, ik had een album gemaakt. Dat album was uitgesteld omdat we in corona zaten en thuis. Toen had ik daar een boek van gemaakt. en toen was ik nog niet klaar met daarover bezig zijn. En ik wilde heel graag gaan spelen live in het theater. Dat vind ik een fijne plek naast in popzalen spelen met de band. Omdat in het theater je heel klein kan en er heel veel ruimte is, omdat het ook zo stil is en een bepaalde sfeer hangt, waardoor je heel veel met die stilte kan spelen. Dus dat vind ik een hele fijne plek om muziek te maken. En ik heb eerder wel in het theater gespeeld en ook er een voorstelling van gemaakt en verhalen verteld. En nu dacht ik, misschien is het wel tijd om eens daar een vrijere vorm aan te geven en in gesprek te gaan over de thema's en over de liedjes. En ik moest aan Erik denken, omdat die... Hij heeft een bepaald charisma waarin die mensen in een ruimte op hun gemak kan stellen. Dat merkte ik bij de Beste Singer-Songwriter 10 jaar geleden al. Ja, daar zat hij in de jury. En ik deed daar auditie. En En zelfs in die stressige situatie wist hij jou op je gemak ja, te stellen. Ja, terwijl die ook iets intimiderends kan hebben in een soort ruwheid die hij ook heeft als je hem niet kent, moet ik zeggen. En inmiddels straalt hij dat ook minder uit misschien dan ik dat toen zo zag. Maar het is niet een softie. Het is niet een softie, nee. Dus, en dat vind ik een hele interessante balans. En ik heb hem gesprekken zien leiden. En ik vind dat hij dat ook heel goed kan. Dus toen dacht ik, ik ga Erik bellen. En als hij zelf niet ziet zitten om met mij op pad te gaan, wat ik me ook helemaal kon voorstellen, dan kan hij in ieder geval met mij verder brainstormen over wat nou een interessante vorm zou zijn. Of wat een uitdagende manier zou zijn om weer met die muziek in het theater te gaan spelen. Dus, maar hij zei ja. Ja, hij zei meteen ja. Hij vond het heel. Hij vond het ook een heel leuk idee, ook om over door te praten. Dus het begon gewoon met: hey, ik heb een vaag idee. Ik had hem ook al heel lang niet gesproken. Dus dat kwam een beetje out of the blue. En het grappige is, ik heb eigenlijk. Ik zou het geen belangst willen noemen, maar ik vind de drempel van iemand opbellen. Is best wel hoog, vind ik altijd. App is makkelijker. En ik word gewoon altijd een beetje zenuwachtig van de telefoon op moeten pakken. Ook omdat je iemands gezicht niet ziet of zo. Ik zou nog liever aanbellen en zo. Hoi. Dat is ook raar. Dus dat kan je niet doen in deze tijd. Maar nu je zo makkelijk kan bellen en appen, bedoel ik. Dus jij loopt te ijsberen door je woonkamer. Ja, zal ik hem bellen? Maar het grappige is dus, en mijn manager zei daarover, dan zal het wel een goed idee zijn. Ik had het geopperd naar hem van moet ik Erik niet eens bellen? Weet je? En toen zei hij, ja, goed idee. En toen heb ik hem ook meteen gebeld. Dus dat zegt wel iets. Dat ik, ondanks dat ik eigenlijk meestal niet zo graag bel en dat ook het liefst heel lang uitstel, ik heb hem meteen gebeld. Erik was ook meteen enthousiast. Vrij snel daarna koffie gaan drinken. Dus dat, ik heb wel het gevoel, als er ergens vaart in zit, in zo'n idee, dan zit er vast wat in. Ja, dan klopt het. En was meteen dat idee, ik ga met het publiek in gesprek, of was het eerst Erik en ik gaan met elkaar in gesprek? Ja, daar ontstond het voor mij wel vanuit het idee dat er. Ik heb heel vaak ik speel nu zo'n 9 jaar met mijn eigen liedjes concerten. En ik heb vaak na concerten dat mensen mij naar me toe komen en vragen stellen over mijn muziek. Heel graag meer willen weten. En heel veel van hun eigen verhalen delen. Dus ik dacht, het is misschien wel. En in een vorm. Van een monoloog is het heel erg, kies ik precies waar het over gaat. En kan ik mezelf dus ook helemaal beschermen of afschermen. En misschien is het wel interessant als ik het wel eens wat opengooi en zelf niet de volledige controle heb over waar het over gaat. Dus daar ontstond het idee uit. En toen zei Erik, maar als dat je drijfveer is, dan moeten we het publiek ook ruimte geven om iets te vragen. En toen was mijn eerste reactie, ze moeten zich wel veilig voelen. Want ik kreeg gelijk zo'n gevoel van dat je naar een voorstelling gaat en dat je dan zo, oh, je moet echt niet op de eerste rij gaan zitten, want dan moet je ineens iets. Zo, weet je wel, dat je de beurt krijgt in de klas, verschrikkelijk. Dat je al rood wordt. Ja, dat je al rood wordt. En dat is dan weer, als je het hebt over emotioneel veilig, is dat een heel onveilig, lijkt mij dat een heel onveilig gevoel. Dus daar. Dat was mijn eerste reactie. En toen zei hij, maar daar kunnen we natuurlijk over hebben. We kunnen natuurlijk naar kijken en naar zoeken. Wat is dan een vorm waarin mensen zich veilig genoeg voelen om zich te mengen, zonder dat ze het gevoel hebben dat ze iets moeten van die avond. Je wil ook daar kunnen zitten en achteroverleunen en gewoon het ervaren of zo. Ja. Ja, maar wij zijn als zaal met z'n allen. Ja, daarom. En kunnen, als we willen, achteroverleunen. Jij niet. Nee. En je weet natuurlijk niet van tevoren wat er uit die zaal gaat komen. Nee, ik wissel ook heel erg. Wisselde. Vooral voordat we waren begonnen met de tour. Maar ik vind het nog steeds wel eng, moet ik toegeven. Ik vond het en een heel leuk idee. En het maakt me ook enthousiast. Omdat ik denk, ik vind het ook cool dat ik er geen controle over heb. Dus dat is een deel van de reden waarom ik het wil doen. En ook een deel van de reden waarom ik het denk, wie heeft dit verdacht? Wat een slecht idee. Op de dag van de eerste try-out kon ik ook. Ik ben niet meer zo vaak zenuwachtig. Maar nu had ik helemaal. Mijn lichaam protesteerde gewoon. Dat ik dit ging doen. En het leuke is dat op die avond van die eerste try-out. Ik merk nog, als ik zelf gelijk heel kritisch mag zijn, dat we nog in het begin zitten. Dus er zijn dingen in lijn nog aan te passen. En niet helemaal, want het is dus elke avond anders. Maar je kan wel nadenken over hoe lang speel je muziek? Hoeveel ruimte is er om te praten? Gaat dat te lang door of niet? Dus daar zijn we nog aan het schaven. Maar ik merkte gelijk wel vanaf de eerste avond, oh ja, dit is heel leuk. En zo onveilig is het eigenlijk niet. Nee, want heb je vragen gehad waar je bang voor was? Nou, ik realiseerde me terwijl we het stonden te doen, eigenlijk kan er niets misgaan. Want ik kan altijd zeggen, hier antwoord ik liever niet op. Ja, kan je dat altijd zeggen? Nou, ja, terwijl ik het zeg, denk ik, dit is dus hoe ik denk en praat. Denk, ja. En praat tegelijk. Ik zit hier veel over na te denken, want eigenlijk, feitelijk is dat natuurlijk zo. Dat ik kan een mens mag altijd zeggen, deze laat ik voorbij gaan. Ja, en als iemand dan vraagt, waarom wil je hier niet op antwoorden? Dan zou ik nog kunnen antwoorden, uitleggen waarom ik daar niet op wil antwoorden. En als ik dat niet kan uitleggen, kan ik ook nog eerlijk zeggen, dat kan ik eigenlijk niet uitleggen, maar hier laat ik het bij. Dat theoretisch gezien kan dat gewoon. Maar als je zegt, ik ga in gesprek met het publiek, dan zeg je ergens ook, en jullie mogen me alles vragen. Niet letterlijk, maar ik denk, het publiek kan dat wel zo ervaren. Ja, en tot nu toe worden er ook veel interessante. We zijn dus nog net begonnen, dus ik bedoel, er gaan nog heel veel meer vragen komen. Er zijn wel interessante vragen gekomen. En ook die me dan weer, dus het is wel een intensieve tour, het zet me ook weer aan het denken. Dus ik ben in de tijd dat we niet aan het spelen zijn, de dagen ertussen, verandert ook mijn beeld over sommige dingen. Kun je zo'n vraag waar je nu nog steeds over nadenkt voor de geest halen? De eerste die me te binnen schiet is het ging op een gegeven moment over kwetsbaarheid en hoe kwetsbaar ben je en op een podium staan. En toen vroeg iemand van, maar waar ben je dan eigenlijk precies bang voor? En dat kon ik niet goed uitleggen, maar dat ben ik nu wel de hele tijd over aan het nadenken. Waar komt dat dan vandaan? Dat ik. Het is een soort gekke tweestrijd van op het podium staan en dit doen. En de muziek die ik maak. Aan de ene kant deel ik hele persoonlijke liedjes die over hele wezenlijke dingen van het leven gaan. En ik vind en ik wil dat ook heel graag. Het gaat ook over verdriet en het gaat over liefde, maar ook dan gaat het over verdriet, gaat het over missen. Het gaat over niet alleen maar makkelijke emoties. En dat is ook waarom ik schrijf, of ben gaan schrijven. Omdat ik het een manier is voor mij om grip te krijgen op die emoties misschien. Maar Dus dat ben ik aan het delen. En dat vind ik. En ik merk dat mensen dat mooi vinden, dat het ze raakt, dat ze hun eigen herinneringen naar boven haalt, of dat het iets met ze doet. En dat is een gevoel van delen wat heel fijn is. Maar tegelijkertijd heb ik een stem in mijn hoofd die zegt, die ik eigenlijk niet wil hebben, die denkt, het moet ook vrolijk, of het moet niet te zwaar allemaal. Waarom? Waarom moet dat van die stem? Ja, dat vind ik dus heel interessant. En dat vraag ik mezelf. Dus ben ik nu de hele tijd me aan het afvragen van waar ben ik nou bang voor? Blijkbaar is er een stem in mijn hoofd die denkt, niet te zwaar allemaal. En vandaag in de auto hier naartoe, toevallig zat ik hier ook over na te denken. En toen dacht ik, want ik heb jouw summer school van de wereld draai door gezien. Waarin je eigenlijk een oproep doet aan deel je verdriet. Verdriet hoort erbij. En ik vond dat heel leuk om te zien. Als leuk is niet het goede woord misschien. Maar en inspirerend dat ik dacht, ja, precies. Het verdriet hoort zo erg bij het leven. En het leven is niet alleen maar gezellig en gelukkig. En dat hoeft ook helemaal niet. En denk je misschien ook niet dat het publiek dat naar Maaike Ouwboter gaat, niet lachen, gieren, brullen verwacht. Ja. Want nee, tuurlijk denk ik dat ook. En dat weet ik ook. Iedereen in de zaal weet waarschijnlijk wat jij hebt meegemaakt. Ja, En mensen en heel veel mensen maken van alles mee en zijn ook op zoek naar verbinding daarin. Dat voel ik ook. Dat is ook de reden waarom ik met Erik op tour wilde. Omdat ik voel na al die concerten, mensen hebben behoefte aan dat het er mag zijn. Alles. En daarom vind ik het zo interessant dat er dus toch een stem in mijn hoofd is. Die denkt. Niet te zwaar. Ik zeg laatst over tegen Erik zei ik ook. We hadden het over een liedje wat we misschien op tv zouden doen. En hij zei, ik vind Stuwdam zo'n mooi lied. En toen was mijn eerste reactie, ja, is dat niet te zwaar? En hij dacht, maar het is toch gewoon een heel mooi lied, boeien? En ook, wat is dan te zwaar? En het stomme is, dat ik vind het stom van mezelf dat ik dat mijn reactie is. Want ik wil precies eigenlijk niet dat dit een reactie is. Dit zou niet de hele tijd te pas en te onpas een opmerking moeten zijn. Is het niet te zwaar? Kan het niet een beetje gezelliger? En kan je niet heel simpel tegen die stem in je hoofd zeggen, nee? Dat ben ik nu steeds meer aan het doen. Dus met deze tour doe ik dat ook al op een bepaalde manier. Maar het is meer het bewustzijn dat die stem ergens nog is. En ik ben nu aan het verkennen in mijn hoofd. Zo zit ik in elkaar. Waar komt die stem vandaan? En dus in de auto hier naartoe dacht ik, het is natuurlijk ook toen ik met dat ik je meest bekend werd. Dat was een van de eerste dingen die ik schreef. En ik was 21. En dat is nog echt wel heel jong. Ja, en ik was ook pas heel recent mijn vader verloren. En daarmee allebei mijn ouders. Dus dat is ook nog vers. En ik denk, dat was ook een tijd waarin er is zo vaak aan mij gevraagd, kan het niet een beetje gezelliger? Dus ook misschien... Wie heeft dat aan jou gevraagd? In interviews, op de radio, lachen. Zo, heb je ook nog wat vrolijks? Dat is wel gewoon... Dat is best veel gevraagd. Of in interviews. Maak je ook nog een beetje plezier in het leven? Zoveel aannames over als je iets deelt over verdriet. Dan... zo echt verbaasd. Ga jij dan uit? Weet je wel? Waar hou jij dan? Zo, dat mensen blijkbaar om... dat ik je mis. Het gaat over missen. Dus dat is wat jij de hele dag doet. Dus je zit dat in een kamertje om mensen te missen. En ik denk wel... En dat zegt natuurlijk iets over... En daarom over hoe wij met verdriet omgaan. Daarom vond ik het mooi om je summer school te zien. En je daarover te horen vertellen. Ik denk namelijk dat wel... We vinden het moeilijk om over verdriet te praten. En het liefst poetsen we alles wat niet prettig is weg. Dat is ook heel menselijk. Maar ik denk wel dat ik me dat gevoel... Ook omdat ik nog jong was en ook in de puberteit... was ik op de middelbare school... Had ik gewoon heel wezenlijk... wezenlijk verdriet, wat eigenlijk zo groot was dat ik er eigenlijk, ja, hoe ga je daarmee om? En al mijn leeftijdsgenoten wisten natuurlijk al helemaal niet hoe je daarmee om moet gaan. En uiteindelijk waren die ook gewoon weer bezig met shit, Joost heeft me gedumpt, weet je, om er wat te zeggen. Ja, maar dat is ook erg. Dat is ook erg. En dat is ook net zo erg. Kan net zo wezenlijk zijn voor iemand. Maar ik voelde me daardoor wel, denk ik... omdat mensen van mijn leeftijd het moeilijk vonden... om het erover te hebben of om het te begrijpen. Wat je ook niet kan verwachten van kinderen. Dus toen kreeg je gezelschap van een stem in je hoofd die zei... En nu weer leuk doen. Ik denk het wel. Ik denk dat ik me toen het beste aanpaste... door het ook gewoon gezellig te hebben. En dat heeft me ook veel geholpen. Want ik denk dat ik ook veel behoefte had aan... ook gezellig en vrolijk en het leven omarmen. Maar ja, en dus gecombineerd met dat er ook... toen ik met Dat ik je mis zo ineens een heel groot publiek bereikte... en dus ook veel erover moest praten ineens. Kijk, op een podium staan en een lied zingen... dan kan je dat lied helemaal worden. Dat is eigenlijk helemaal niet zo... kwetsbaar, maar juist best wel veilig. Omdat ik bijna niet meer persoon ben, maar lied. Snap je? Dat klinkt... Ja, en misschien aan het werk bent? Ja. Heeft het daar iets mee dat je moet je concentreren op je tekst en je muziek? Ja, maar het gaat dus bijna nog voorbij een concentratie. Want concentratie, dat zie ik dan voor me als iets wat... Focus. Wat focus en energie kost. Terwijl het is juist, ik voel me tijdens het zingen van liedjes voor een publiek... het meest ontspannen. Alles daaromheen vind ik spannender of zit meer spanning in. Maar tijdens het lied zelf voel ik heel veel rust. Dan zou je ook kunnen denken, dan had ik die gesprekken met het publiek overgeslagen. Ja, dat... we moeten er nog steeds doen. Nee, maar ik vind het dus wel heel leuk, die gesprek met het publiek. Omdat je dan wel... ik voel meer verbinding met het publiek dan in de andere concerten. Ja, dat begrijp ik. Want mensen laten ook iets van zichzelf zien. Mensen laten ook iets van zichzelf zien, ja. Ja. Wat is er bij jou gebeurd? Want je moeder is overleden. Ja. Hoe oud was je toen? Toen was ik 14. Was ze ziek? Ja, ze had kanker. En dat had ze ook al. Ik denk dat ze ziek werd toen ik 9 was. Dus dat is best wel een groot onderdeel van mijn puberteit. Want als je 9 bent, zit je nog niet echt in de puberteit. Dat kan elk moment gebeuren. Kan elk moment gebeuren, ja. Dus het is uitgesteld naar toen ik ging studeren. Dat is ook logisch. Maar ja. Het werd jou meteen verteld dat je moeder ziek was? Volgens mij wel. Ik weet, dus al dit soort details weet ik niet meer. Ik sowieso heb ik niet een heel chronologisch geheugen. Het is meer een soort... Brei. Je wijst nu boven je hoofd. Het is een heel vage wolk. Als een soort brei in een trechter. En af en toe komt daar iets cohesiefs uit. Aan het eind van die trechter. Dus ik herinner me heel erg beelden en geuren en gevoelens en zo. Maar ik vind dit soort feiten altijd moeilijk om terug te halen. Welk beeld herinner je dan van toen je 9 was of 10 en je moeder was ziek? Ja, als ik dus aan mijn moeder denk, dan weet ik nog hoe ze ruikt, maar dat is niet te omschrijven. En het was een heel warme, levendige vrouw. Dus ik herinner me dat hele zieke niet zo. Wel dat ze op een gegeven moment geen haar meer had. Dus ze verloor haar en ze moest een pruik op. Moest. Ja, dat is dan ook van wie in godsnaam. Van zichzelf. Ja, en dat vond ze verschrikkelijk kriebelen. Dus daar heeft ze ook gelijk weer korte metten mee gemaakt. En ik zie nog de buffies die ze in allemaal verschillende hoedjes voor me ging uitproberen. En ik, wat zijn buffies? Van die sjaaltjes die zo... Die in een rondje zitten. Die je ook voor skiën kan gebruiken. In allerlei vormen kan vouwen. En ik zie dus ik zie een beeld voor me waarin ik met mijn moeder op hun slaapkamer, denk ik, op een bed zit en zo met die buffies aan het spelen ben. Het heeft wel veel impact gemaakt. Ik weet ook aan het eind hoe ziek ze was. Dus ik weet wel echt hoe ziek zijn eruit ziet. Maar ik weet bijvoorbeeld niet meer of we het er nou over hebben. We zullen het er ook over hebben gehad dat ze ging overlijden. En uiteindelijk is ze thuis overleden. Dus we zijn thuis geweest heel erg. Dus het was heel aanwezig. Dus je groeit wel op met het begrip ziek zijn. En je kan overlijden en dan ook overlijden. En is er een emotie daarbij die je herinnert? Was er angst of was er boosheid? Nee, bij mijn moeder kan ik me dat niet meer herinneren. Ik weet wel, toen mijn vader werd daarna ziek. En die is uiteindelijk ook overleden. Wat was daarna? Ik denk een half... Voor mijn gevoel 2 seconden na. Oh ja, je was niet goed in de data, sorry. Ik denk een half jaar... Nou ja, dat is... er zijn andere mensen die meer deze... En uiteindelijk dat is... Dan ga je er niet op vastbinden. Precies, de feiten doen er natuurlijk eigenlijk ook niet zo toe. Maar een half jaar daarna. En daar weet ik wel dat ik meer boosheid voelde. Maar dat had misschien ook meer te maken met... Dat is ook een veel complexere situatie nog. Want en hij was ziek. En we hadden allebei heel veel verdriet. Omdat je moeder weg was. En mijn broer en mijn zus trouwens ook. Maar dat is weer een ander verhaal. Die waren al uit huis. Die waren al... Ja, of mijn broer ging op een gegeven moment... Dat weet ik ook niet meer precies wanneer die in dit proces uit huis is gegaan. En mijn zus was al uit huis. Maar wel nog veel aanwezig. Dus dat Dus we waren wel veel nog samen, maar wel. Ik woonde op. Er is een moment geweest dat ik alleen met mijn vader woonde. Hoe lang? Voor mijn gevoel heeft dat 5 jaar geduurd, maar dat kan feitelijk niet. Dus dat zal niet zo zijn geweest. Maar alleen met je zieke vader ook? Ja. Ja, dat denk ik wel. Maar ook daarin, in mijn herinnering. En ik weet dat dat dus niet feitelijk zo is geweest. Is hij ook vrij snel al naar het ziekenhuis gegaan. En toen ben ik bij een vriendin gaan logeren. Wat had hij in de tijd? Ja, ook iets kankerachtigs. Maar iets met zijn immuunsysteem. Dus wel ook een. Ook een onprettige ziekte. En ook iets waarvan meteen bekend was dat het niet goed af zou lopen. Ja, dat weet ik dus ook niet meer. Omdat er ook heel veel hoop was. Omdat hij wilde gewoon echt niet, denk ik, ons achterlaten. En tegelijkertijd. Wat het complex maakte. Hij was ook gewoon heel erg aan het rouwen. En dat is uiteindelijk iets moois, maar wel extra complex. Ze hielden zoveel van elkaar, mijn ouders. Dus ja, dus dan is dat. Dan is dat gemis ook zo groot. En dat is dus interessant van ouder worden. Toen was ik natuurlijk gewoon een kind in mijn. Moeder was verloren en dacht, ja, wij voelen toch precies hetzelfde. En nu denk ik, oh, liever nee. Dat is een heel niet erger of minder erg, of maar zo anders. Zo anders. En dat, ik denk dat dat wel veel, dat ik daardoor wel dacht zo, nou, even, kom op, het leven is ook heel leuk. Kijk maar dit en dit. Kijk maar wat en, ik kan. Ja. Doe mij maar na. Ja, precies, doe mij maar na. Gewoon een beetje leuk. En ik denk, en hij deed echt heel erg zijn best. Maar ik denk wel, ik heb toen wel eens gedacht, misschien is hij gewoon aan een gebroken hart overleden. Is hij gewoon ziek geworden van een gebroken hart. Het zou mij niks. Ik weet dat het misschien wetenschappelijk niet kan. Maar ja, het zou mij niks verbazen. Ik wil heel graag even naar een van jouw liedjes gaan luisteren. Dat hier op aansluit. Brief aan mijn vader. Oh ja. Ja. Ik weet niet zo goed waar ik moet beginnen. Misschien met dat ik lang niet echt goed was. In heel mijn hart aan iemand anders geven. Omdat het nog gebroken was. Ik begroef mijn verdriet in heel hard leven. En jij begroef jezelf in het verdriet. Zo kwamen we elkaar steeds maar niet tegen. Ik snapte toen je pijn nog niet. Ik zocht mezelf in steeds weer iemand anders. En op een dag, toen vond hij mij. Nu ben ik gestopt mezelf te zoeken. Ik bleek al die tijd al hier te zijn. Van zijn lach en van ons samen. Van ons dromen van Italië en een tuin. En alles zal waarschijnlijk anders lopen dan we denken. En het maakt niet uit. Als ik met mijn neus diep in zijn nek zit, dan ruik ik weer de zomer bij ons thuis. Beddengoed, de zelfgebouwde schutting en de wilgen naast ons huis. Ik durf te wedden dat je hem zou mogen, dat hij zelfs een beetje op je lijkt. En dat je vurig voor me zou hopen, dat hij voor altijd bij me blijft. wat ik je het liefst nog wil vertellen. Is dat ik je nu eindelijk begrijp. Dat je zoveel van iemand kan houden. Dat je zonder haar niet door kan gaan. Ja. Voor wie pas net is begonnen met luisteren, naast mij zit Maaike Auwboter. Ze is singer-songwriter en staat momenteel samen met Erik Corton in de theaters met een muzikale show Harnas van Glas. En we luisterden naar Brief aan mijn vader. En je vertelde net al even, het gaat heel erg over dat jullie een ander soort verdriet hadden. Ja. Hij om zijn vrouw en jij om je moeder. En hij waarschijnlijk ook om jou. Ja, dat is dan nog weer een, dat je dus... Daar zit ik ook wel eens over nadenken. Dat je dan gaat overlijden en weet dat dat zo is op een gegeven moment. Ook als je het niet weet, er komt een moment vast dat je dat dus weet. En dat je dan dus drie kinderen achterlaat. Dat is wel, dat vind ik altijd erg aangrijpend als ik daaraan denk. Zei hij er wel eens iets over? We waren vooral, kijk, vast tegen... hij had gelukkig wel hele lieve mensen dichtbij. En we hebben best wel een hechte familie ook. En dus hij kon heel veel delen, denk ik, met zijn broer en zijn schoonzus. Ik denk dat hij dat daar die zullen vast gesprekken daarover hebben gehad. Wij waren met z'n tweeën vooral bezig met dromen en hopen. Misschien, ik zeg nu wij met z'n tweeën, ik denk ik vooral. En hij deed met je mee. Dat zou goed kunnen. Dat is natuurlijk. Dus hoe het was en hoe ik het me met mijn kinderogen heb ervaren, zijn denk ik twee verschillende dingen. En hoe het was, is dus ook minder interessant dan hoe ik het met mijn kinderogen heb ervaren, natuurlijk. Maar het is wel interessant als je dan ouder wordt, dat je denkt, ja, dat ineens dingen gaan. Je herinneringen ook weer anders kleuren soms of zo. Ja, milder of meer, met meer begrip? Of? Ja, met meer begrip. Maar ook gewoon met een ander perspectief. Ik weet niet. Niet je egocentrische puberoog. Ja, gewoon precies. Ja, omdat je andere dingen van het leven ook weer kent en begrijpt. En ook weer minder ervan begrijpt. Ik bedoel, het is niet per se zo. Ja. Het is wel leuk. We zaten er natuurlijk samen zo naar te luisteren. Toen dacht ik, ik ben echt blij dat ik dit album heb gemaakt. Ja, want dat zo mag zeggen. Dat was nog niet helemaal zeker, toch? Nou, dit zijn wel... diep in mijn kern was ik heel zeker van dat ik dit hele mooie liedjes vond. Maar ze zijn wel ontstaan, zoals Dat ik je mis ooit ook ontstond. In meer ruimte dat ik dacht, laat ik voor mezelf gewoon gaan schrijven wat ik het allerliefst wil maken. En daarna zie ik wel of ik het ook uitbreng of niet. Dat klinkt heel logisch. Maar dat voelde voor mij, dat was echt een soort aha moment. Dat kan ook nog. Omdat ik toch, door dat ik je mis ook een groot succes was. En daarna verwachtingen die daarmee meekomen en... en dus die stem van het moet allemaal ook weer... moet ook een beetje gezellig blijven. Het moet ook leuk blijven. En daar kwam ik heel erg mee. Al die dingen kwamen heel erg in de... kwam ik mee in de clinch. En daardoor kwam ik denk ik steeds verder... van mezelf af te staan. Omdat ik allemaal dingen... Het werd steeds meer een doolhof van dingen die ik moest mijden. En daar ging ik helemaal niet beter van schrijven. Dus toen raakte ik vast. En toen ben ik, doordat eigenlijk mijn manager zei, je hoeft dit niet te doen. Weet je wel? Je hoeft niet. Je hoeft geen liedjes te maken. Je hoeft niet op een podium te staan. Als je er niet gelukkig van wordt. Want uiteindelijk is dat het allerbelangrijkste. Dat je er gelukkig van wordt. En dat het goed voelt. Als het niet goed voelt, moet je het niet doen. En toen dacht ik, oh. Zo makkelijk kan het zijn. Ja, het was ineens, was dat, oh ja. En toen ben ik dus gaan schrijven. En toen merkte ik, er zijn denk ik nog heel veel dingen over mijn... Ik durfde denk ik niet meer zo over mijn ouders te schrijven. Want ik was al dat meisje met die overleden ouders. En ben je er nou nog niet overheen? Ben je er nou nog niet overheen, ja. En ga eens wat leuks maken. En ja, en kan het ook wat vrolijk. En vooral omdat, dat is denk ik ook... Hé, maar jij bent toch zo'n vrolijk meisje? Terwijl die twee dingen bestaan helemaal samen, hand in hand. En ik kan enorm genieten van de dingen. En daardoor komt verdriet ook zo hard binnen. En misschien omdat ik dat verdriet ken, kan ik ook wel nog beter genieten van de dingen. Dus het is helemaal niet zo dat dat een of-of situatie is. Maar mensen stellen dat soms zo. Maar kon je dat altijd wel? Want toen je vader overleed, dat was dus... Ja. Nu krijg ik zelfs moeite met de tijdlijn. Ja. Toen was ik 16. Ja. En was er toen ook nog ruimte voor vrolijkheid? Of was het alleen maar verdriet? Nee, toen was er ook wel ruimte voor vrolijkheid. Ja. Er was ook veel verdriet. Wat is er? Wat gebeurde er? Waar ging Maaike heen? Wat doen we met Maaike? Ja. Nou, dat is wel grappig zo. Daar ben ik heel dankbaar voor. Dat realiseer ik me namelijk heel erg. Het is nooit een probleem geweest of ik wel een thuis had. Ik had eerder te veel thuizen dan geen plek om naartoe te gaan. Dus daar ben ik mega dankbaar voor. Mocht je zelf kiezen? Ja, uiteindelijk. Dat is ook, vind ik ook zo liefdevol. Want hoe werkt zoiets? Dan wordt je broer en zus worden jouw voogd? Of? Nee, mijn oom en tante waren mijn voogd. Oh, ja. Of zijn, nee, als je volwassen bent geldt het niet meer. Nee, maar dat nu. Voelt toch nog een beetje zo. Nu mag je het allemaal maar zelf die, weten. En die hebben dus wel uiteindelijk gezegd, ja, wat voor jou het beste is. En ik wilde zo graag niet van school veranderen. Waarom? Ja, alles was al anders. En op school zaten mijn vrienden, dat kende ik. Ik wilde niet ook nog eens naar Amsterdam. En dan een nieuwe school. En dan was ik daar al helemaal de alien. Op mijn school had ik nog een soort gevoel. Iedereen kent me. Dus ik in ieder geval gewoon Maaike. Ja, maar je bent ook Maaike met die dode ouders. Ja, maar ik heb ook geluk gehad. Gewoon veel geluk in het leven. Ook echt geluk gehad met mijn school en mijn klas. Ik had, want ik zei net, en dat is echt wel zo. Tuurlijk begrepen zij niet de diepte van het verdriet van het missen van je ouders. Maar ik had wel lieve klasgenoten. En toch ook wel veel mensen. Want ik denk dat dat helaas de realiteit ook van het leven is. Heel veel mensen die op hun eigen manier met het leven worstelden. En echt dus wel begrepen dat het leven niet... Dat is ook de puberteit natuurlijk. Het leven is niet alleen maar leuk. Dat begrijpen pubers eigenlijk op een bepaald level ook heel goed. Dus ik voelde me aan de ene kant eenzaam. En aan de andere kant was ik ook blij dat ik wel... die vrienden had die ook een niet altijd een makkelijk leven hadden. En met hun eigen je kon er met hen over praten? Of praat je er überhaupt over? Dat weet ik dus niet. Of ik er nou over praat? Nee, ik denk wel... ze zullen zich vast ook hebben zorgen gemaakt over... Oh jee, praat ze er wel genoeg over? Kan ze er wel mee omgaan? Want ik denk dat ik er niet verwerkt echt... Verwerkt ze het wel op de goede manier? Ja, ik denk niet dat ik het op dat moment echt aan het verwerken was op de goede manier. Ik denk ook dat in mijn studietijd... Pas, ik denk dat ik het echt wel ook geparkeerd heb toen voor een deel. Voor zover je zoiets kan parkeren. Maar en dat is ook, daar heb ik me dan later weer een soort schuldig over gevoeld. Of gedacht, oh jee, ik heb het niet goed gedaan. Terwijl ik nu denk ik... ik denk dat dat heel goed was. Dat ik daar toen, was daar geen ruimte voor in mij. Dat was waarschijnlijk wat je nodig had. Ja. Je moest puber zijn en naar school. En... Ja. En of ben je aan de drank gegaan en losgegaan? Nee, dat is dus wel... Nee, ik bedoel, ik heb absoluut gedronken toen ik nog niet mocht drinken. En ik zat... Maar soms is het handig dat je de feiten niet meer helemaal weet. Ja, precies. Dat ligt niet overigens aan alcohol. En ik zat op de theaterschool. Dat heeft me denk ik ook heel erg geholpen. Want dat was daar zaten ook veel kinderen die... iets meer gevoel voor drama en daarmee ook wel voor emoties hadden. Dus dat kon ik kon daar ook wel veel kwijt. Dan kon je oefenen met je emoties. Oefenen met mijn emoties uiten. En daar waren ook hele toffe feesten altijd. En dus ik ging ook wel goed los, maar niet. Ja, ik heb me nooit helemaal verloren in drank of helemaal. Ik heb nooit drugs gedaan. Ook omdat ik bang was. Ik heb al van mezelf behoorlijke pieken en dalen. Ik heb vrij wijde emotionele range, laat ik het zo zeggen. Ik zie ook een hand behoorlijk op en neer gaan hier. Ja, ik voel dingen vrij intens. En als ik heb altijd gedacht, als ik daar ook nog mee ga rommelen chemisch, dan gaat het helemaal fout. Dus ik ben toch ook altijd wel... Dat stemmetje in mijn hoofd komt soms niet zo goed van pas. Die overal de hele tijd meeloopt en dingen vindt. Ja, maar nu is het wel genoeg, Maaike. Ja, nu is het wel genoeg. Maar ik heb wel... Ik denk dat ik wel heel erg moest... oefenen met me openstellen. Dat heb ik wel, denk ik, lastig gevonden. Toch ook vanuit... Als je weet hoe hard je iemand kan missen... dan is daarna je weer helemaal binden aan iemand minder leuk. Ja, in eerste instantie. Je weet nooit of ze... Precies, je weet nooit of ze weggaan. En dat in interviews dan altijd... Oh ja, ja, een bindingsangst. En dat vond ik dan zo verschrikkelijk dat ik dat dan ging ontkennen. Want het woord bindingsangst klinkt ook weer zo... Het wordt allemaal zo snel... Ja, je wordt in een hokje geduwd. Ja, dat is ook logisch. Maar dat vind ik... dacht ik, ja, maar het ligt genuanceerder dan dat. Maar het is wel zo... Hoe ligt het dan? Ik ben als persoon, dat had ik namelijk als kind ook al... Ik kan vrij open staan. Ik kan goed openstaan. En contact maken met andere mensen. Op een emotioneel niveau. Dus gewoon echt contact maken. Maar soms... En ik heb heel graag oogcontact. En soms kan dat ook andere verwachtingen scheppen dan... Maaike vindt me leuk. Ja, precies. Dan de bedoeling was. En soms schrok ik daar dan daarna weer... Weet je, dan zie ik in de reflectie van de ander mijn eigen openheid. En dus ook ineens voelde dat heel kwetsbaar. En ging ik weer totaal op slot. En was ik ineens weer weg. En ik vind mensen ook gewoon fascinerende... wezens. En ik vind het ook leuk om in iemand op te gaan. Weet je, ik kan ook op zich ook wel verliefd worden, maar niet maar op één moment. En daarna ging ik weer dicht. Dus er was een tijd dat ik me heel veel stortte in andere mensen. In die brief aan mijn vader zit een zin. Ik zocht mezelf in steeds weer iemand anders. En zo voelde dat ook wel. Ik was gewoon heel erg op zoek naar herkenning of zo. Ik was denk ik op zoek naar iets in mezelf. En zocht dat de hele tijd in verbinding met random anderen. Maar het klinkt een beetje alsof je dan even je tenen in het water stak. En dan weer hard. Ja, hard en dan weer snel weg. Ja. Dat ik zelfs in Australië heb ik een half jaar gestudeerd. Voordat ik bij de beste singer-songwriter meedeed. En toen was ik op een gegeven moment met een jongen naar huis gegaan. Die ik eigenlijk heel leuk vond. Maar... Dus was het een beetje spannend. Precies, dus was ik ook weer... Dus mijn eerste impuls, daar ging ik achteraan. En toen s'nachts dacht ik ineens... Oh mijn god, ik moet hier weg. Dus ik ben stiekem uit bed gesneakt. Al mijn spullen bij elkaar gepakt. Mijn schoenen gepakt, mijn kleren gepakt. Sluipen. En gewoon weggeslopen. En toen de volgende ochtend... Maar ik woonde in hetzelfde gebouw. Letterlijk 2 verdiepingen onder hem. En toen de volgende ochtend... En ik denk dat hij heeft me wel echt... In die zin... iets in mij veranderd. Dat was wel een keerpunt. Omdat hij zei... Hij belde gewoon aan. En hij zei... Seriously? Je woont letterlijk 2 verdiepingen naar beneden. Waarom ga je 's nachts weg? Ik woon gewoon letterlijk 2 verdiepingen boven je. Laten we ontbijten. En toen zijn we gaan ontbijten. En dat was heel gezond. En toen hebben we het er heel lang over gehad. Zo waarom ik de behoefte had om... weg te rennen. Zo, er zijn zoveel andere manieren om te zeggen... Hey, was leuk, maar dit was het. Maar ik voelde die nuance niet. Het was gewoon helemaal open en dan... rennen! En, ja, ik kan me voorstellen dat je met je ratio wel kan bedenken... dat het niet eng hoeft te zijn. Maar dat je gevoel... Ja, gewoon... omdat het zo sterk is. En dat had, denk ik... En dat allemaal zo eng was... heeft en te maken met of je, denk ik, of je de juiste persoon tegenkomt. Dat is het ook gewoon. Je hoeft je ook niet aan iedereen te binden. Maar ook met of ik weer... Hoe dicht ik bij mezelf was of hoeveel rust ik had of zo. En hoe sterk je misschien weer was? Ja. Want toen ik uiteindelijk mijn vriend weer ontmoeten. Daar was ik ook al mee toen we... Nou ja, toen we 13 waren, kende ik hem. En had je al even je tenen in het water gestoken? Had ik al even tenen in het water gestoken en heel hard weggerennen aan mijn jongen. Maar toen ik die tegenkwam en ja, toen zoenden we. En toen, toen dacht ik ook, oké, dit is het. Niks meer aan doen. Terwijl ik daarvoor kon ik ook maanden aan daten zijn zonder te denken dat het ooit iets ging worden. En zo, nou, we hadden gezoend en ik dacht, ja, klaar, niks eng, niks. Ik kan dit. Ja, toen ging het niet eens meer over kunnen of zo, ja. Het was gewoon. Het was gewoon. En inderdaad, en dat vind ik, dat zit natuurlijk ook, daar gaat de brief van mijn vader uiteindelijk ook over. En dat ik daarin ook heel erg terugvond. Het is eigenlijk ook van, ik ben in staat ook gewoon om te houden van. En dat er van, dat er van me gehouden wordt. Ik ken liefde heel goed. Want je ouders hielden heel veel van mijn ouders hielden heel veel van elkaar. En ze hielden heel veel van ons. Ja. En van mij. Dus ik ben met vrij veel vertrouwen de wereld ingestuurd. En dat... En dat heb je nu weer teruggevonden. En dat heb ik nu weer teruggevonden. En dat is natuurlijk fantastisch, eigenlijk. Ja, dat is prachtig. Ja. Je album heet Harnas van Glas. Het eerste nummer wat je afgelopen zaterdag zong, dus ook Harnas van Glas. Ja. Daarin zet je jezelf neer alsof jij een harnas van glas hebt. En de liefde ketst daarop af. En soms. En ik kan me ook zo voorstellen dat het ook je bewegingsvrijheid enorm beperkt. Ja. Heb je dat gevoel nog steeds dat je in een harnas van glas zit? Nee, op dit moment niet. Ik kan me wel voorstellen dat, mezelf kennende, dat het iets is waar ik in mijn leven af en toe tegenaan ga lopen. Want het is heel fijn als je jezelf beter leert kennen. Maar dat betekent niet dat ineens alles voorspoedig gaat. Het is eerder een soort, oh ja, dit zijn dus patronen. Oh ja, nu zit ik weer in mijn harnas ja, van glas. Ja, dus ik kan me voorstellen dat ik daar vaker... En dat kan heel, dat kan een periode zijn of dat kan in een moment dat ik merk, oh ja, nu voel ik me heel kwetsbaar. Of nu zit ik inderdaad in dat harnas. En dat is wel leuk. Iemand vroeg bij de eerste of de tweede try-out van jij, dat harnas waar je over zingt, dat gaat over dat het afketst en dat het ook van buiten, weet je, dat het kan breken, maar ook. Maar is het niet van, houdt het niet ook heel veel tegen als je in zijn harnas zit? Dat vond ik. Want wel... jouw emoties naar buiten toe. Ja, vond ik een interessante vraag. En heb je daar al een antwoord? Nou, ik dacht ja, als je in dat metafoor blijft denken van dat van zo'n harnas van glas, is behoorlijk heet ook in zo'n harnas. Een broeikas. Echt een broeikas, ja. Dus dat. En dat is denk ik ook wel zo. Als je je echt afsluit. Als je je afsluit voor wat er binnenkomt. Dan sluit je je ook af voor wat er naar buiten kan, natuurlijk. Ja, dan is er geen verbinding. Ja. Terwijl je daar wel heel erg naar op zoek bent. Ja, ja. Ja, ik ben wel op zoek naar verbinding, ja. Je kondigde zaterdag aan dat je een liedje zou gaan zingen. En dat zou gaan over je allerdiepste verlangen. Oh ja. En toen zong je Neem me mee. En ik heb ernaar geluisterd. Ja. En daarna had ik toch de vraag. En ik heb hem niet gesteld. Nee. Had gewoon. Kun je me uitleggen waar het over gaat? Wat is dan jouw diepste verlangen? Ja. Het is grappig, want een avond daarvoor heb ik het heel uitgebreid over dat lied gehad. Oh, ik was op de verkeerde avond. En, nee, maar dat is natuurlijk leuk aan dat het elke avond weer anders is. En dat moet ook. Maar daardoor sommige dingen vallen op een avond ineens. Rond en sommige dingen niet. En daarom, dit legde ik denk ik niet volledig uit daar. Het lied gaat voor mij heel erg over de dood. Maar vooral over het mysterie van samen... laat ik het zo zeggen. Want ja, daarom schrijf ik dus liedjes, omdat het uitleggen lastig, omdat ik het precies goed uitleggen heel lastig vind. Maar dit lied heb ik dus geschreven omdat ik een soort droom had dat ik dat ik met mijn vader was en dat ik die bijna kon aanraken zo echt. En ik dacht, dat is toch de magie van Je hebt het leven en je hebt de dood. En we weten niet waar mensen heen gaan. En je kan zeggen, ze gaan naar een hemel. Je kan zeggen, ze gaan helemaal nergens heen. Behalve in de grond of terug. Ja, het en alles ertussenin. En alles ertussenin. Maar ik heb toch het gevoel dat je ook je voorouders in je meedraagt. En dus er is iets magisch. En we begrijpen niet alles van het leven. En dus ook zeker niet alles van de dood. Dus dat lied is voor mij helemaal het beeld van dat je zo dicht bij elkaar kan zijn. Dus daarom voelt het zo intiem, dat lied. Omdat het eigenlijk het verlangen is om, terwijl mijn vader er niet meer is, of mijn moeder, of nee, mijn vader is dan in het lied het symbool, dat je toch samen bent. Dus eigenlijk is de gesprek tussen mijn vader en mij, waarin hij dood is en ik niet, maar we wel samen staan te praten in de branding van de zee. En ja. Zullen we er even naar gaan luisteren? Ja. Je zegt dat je geen heimwee hebt. Dat je alleen de koffie mist. We staan samen op het strand. Je bent al lang niet meer geweest. Het is koud, jou doet het niks. Je bent nog altijd 48. Is het niet heerlijk zo jong te kunnen zijn? En dat is ergens zo misschien. Ik had je liever oud gezien, maar je bleef hangen in de tijd. Nu staan we samen in de branding. Houd je mijn hand vast. We roepen naar de zee. Neem me mee, neem me mee. Neem me met je mee. We roepen alle twee. Neem me mee, neem me mee. Neem me met je mee. Je zegt dat je geen heimwee hebt. Dat je alleen de dagen mist. Je vraagt me naar het grote gat. En ik vraag jou een dapper hart. Voor alles wat nog voor me ligt. Je troost dat niets is om te blijven. Dat ook een golf vanzelf in zee verdwijnt. En ik zie het eindeloze blauw. Ik zie mezelf terug in jou. Ik zie twee mensen en de tijd. En ze staan samen in de branding. Houd je mijn hand vast. We roepen naar de zee. Wat hoorden we hier? Je noemde dat even net. Ja, dat instrument. Een doedoek. Dat is een Armeens blaasinstrument. En ik hoorde dat op een ander lied. En dat greep me heel erg aan. En toen realiseerde ik me later dat dat komt omdat wij vroeger heel veel platen van folkmuziek hadden. En ook, want dat luisterde mijn vader heel graag. En ook van Armeense volksmuziek, denk ik. Dus ik denk dat ik dit geluid gewoon ook ken. Als je jeugd kent. Uit mijn jeugd. En hier, ja, er zit waanzinnige dramatiek in dat geluid. Wat ik fantastisch vond. Dus toen dacht ik. Toen ben je op zoek gegaan naar een dudokspeler. Ja, ja. En die vond je in Armenië? Ja, via dus een oude vriend van mijn vader. En daar weer de zus van. En die wist wel weer iemand. Want dat moet dan precies deze man zijn. Nou, dus dat werd een heel avontuur. Het is wel mooi geworden. Ja. Zijn je ouders nog bij je? Ja, dat voelt wel zo, ja. Want in Neem me mee zet je je vader en jou samen in de branding. Ja. Levens echt. Ja. Ja, soms zijn ze er levens echt. En soms, laatst vierde ik afgelopen zomer met mijn vriend ons 30-jarig leven. Ja, met een groot familiefeest in Italië. Het was fantastisch. En toen, en het grappige is dat ik toen eigenlijk mijn ouders niet echt heb gemist. Terwijl je zou denken dat dat een moment is waarbij je ze zou missen. En ik mis ze echt ook nog vaak wel. En toen dacht ik eerst, is dat raar? En toen dacht ik, maar ik heb ze niet gemist omdat ze erbij waren. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap wat je bedoelt. Dus soms kan ik ze heel erg missen. En nu heb ik ze niet gemist omdat ze er waren. En omdat ze in fysieke vorm, dat is wel met de tijd, gebeurt dat wel. Ik zou me nu niet kunnen voorstellen hoe het was als ze er wel waren, voor een deel. Dus in sommige gesprekken wel. Maar ze beginnen ook wel in de tijd bij een ander deel van mijn leven te horen. In ieder geval in fysieke vorm. Waardoor je er steeds minder goed bij kan. Ja, of in ieder geval waardoor het bijna op sommige momenten raar zou zijn als ze er wel zouden zijn. Waardoor ik niet steeds denk, oh, wat erg, ze zijn nu niet hier onderdeel van dit. Want als ze er wel waren, had je heel hoop bij te praten. Ja, en een beetje onhandig. En er zijn heel veel dingen gebeurd in mijn leven doordat ze zijn overleden. Dus het is ook niet mijn leven nu zou niet bestaan als zij nog zouden bestaan. Dan zou het in een andere vorm bestaan en vast ook fantastisch zijn. Maar wie ik nu ben, ben ik ook omdat zij zijn overleden en omdat ik uit ze voortkom. Dus die twee dingen samen dragen bij aan wie ik nu ben. Is dat ook troostend? Dat er ook mooie dingen uit voort zijn gekomen? Ja, vind ik wel. Ik vind het een heel troostende gedachte dat dingen uiteindelijk zo lopen zoals ze horen te lopen of zo. En niet dat alles wat maar aan narigheid gebeurt, dat ergens voor bedoeld is. Want dat is ook te makkelijk. Maar met wat je meemaakt, kan je uiteindelijk wel weer, word je ook weer de persoon die je bent. Ik vind dat wel troostend, ja. Ja. Dankjewel, Maaike. Ik vond het een heel fijn gesprek. Nou, jij bedankt. Graag gedaan. De voorstelling Harnas van Glas van Maaike Auwboter en Erik Kortom is nog tot en met 22 oktober door het hele land te zien. Dit was Nooit meer slapen. Dit programma is ook terug te luisteren als podcast. Abonneert u zich vooral via uw favoriete podcast-app. Hierna kunt u luisteren naar Misha. En morgen is hier Jaap Robbe. Hem spreek ik onder andere over zijn pas verschenen roman Schemerleven. Ik wens u nog een goede nacht. Thank you. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1. Het is 1 uur.